Znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Elektrownie atomowe pojawią się w Polsce w ciągu 20 lat, mówił o tym w Trójce wiceminister aktywów państwowych. Gang narkotykowy pseudokibiców rozbili policjanci z CBŚP i kontrterroryści, zatrzymano 14 osób. W Warszawie odbędą się po południu uroczystości pogrzebowe Wiesława Gołasa. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce jest konieczny ze względów strategicznych. Energia atomowa ma zastąpić węgiel jako główne źródło energii w naszym kraju. Wiceminister podkreślił, że zgodnie ze strategią energetyczną elektrownie atomowe pojawią się w Polsce w ciągu 20 lat. Te lata najbliższe do roku 30 to są przede wszystkim inwestycje w nowe bloki gazowo-parowe. Po roku 30 to jest już istotny udział odnawialnych źródeł energii na czele z energetyką wiatrową na Bałtyku. No i wreszcie po roku 40 w podstawie trwała obecność energetyki atomowej, dużej energetyki atomowej. Wiceminister dodał, że państwowa spółka, która zajmuje się budową elektrowni atomowych, kończy proces uzyskiwania pierwszych decyzji lokalizacyjnych dla bloków energetycznych. 200 policjantów CBŚP i kontrterrorystów wzięło udział w rozbiciu gangu narkotykowego powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców z Warszawy, Zamościa i Rzeszowa. Przejęto sprzęt do produkcji mefedronu i zatrzymano 14 osób. Kolejnych 15 podejrzanych osób doprowadzono do prokuratury z aresztów śledczych lub zakładów karnych. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. 11 osobom postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a 5 kierowania nią. Prokuratura zarzuca im także przemyt czy nielegalne posiadanie broni palnej. Śledczy podejrzewają, że gang od kilku lat na Mazowszu i Lubelszczyźnie zajmował się wyrobem i obrotem narkotykami, handlem bronią i sutenerstwem. W czasie zatrzymań policja przejęła sprzęt do produkcji narkotyków i 3 200-litrowe beczki z substancją, którą teraz badają eksperci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po południu w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Wiesława Gołasa. Aktor spocznie w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Wcześniej o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza zostanie odprawiona msza pogrzebowa. Agnieszka Drążkiewicz. Wiesław Gołas był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórcą ponad 120 ról filmowych, kabaretowych, teatralnych i telewizyjnych. Wiele osób zapamięta go z roli Tomka Czereśniaka z kultowego serialu Czterej Pancerni i Pies. Aktorka Magdalena Zawadzka wspomina Wiesława Gołasa jako aktora o wybitnym talencie. Miał nieprawdopodobną czułość dla partnerów ze sceny, zawsze im pomagał, mówi Magdalena Zawadzka. Przy tym wszystkim niesłychanie skromnym człowiekiem, który potrafił śmiać się z siebie do rozpuku, fantastyczny jako kolega, przyjaciel i przede wszystkim mistrz. Wiesław Gołas urodził się w Kielcach, gdzie skończył podstawówkę i gimnazjum. W czasie wojny wstąpił do Szarych Szeregów. W 1954 roku ukończył warszawską szkołę teatralną. Zagrał w ponad 100 filmach i serialach. Współtworzył kabaret Koń. Udzielał się także w kabarecie Starszych Panów i w Dudku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Rosji od dzisiaj obowiązuje czasowy zakaz publikowania wyników sondaży przedwyborczych. Ma to związek z zaplanowanymi na najbliższą niedzielę, 19 września, wyborami do Dumy Państwowej. Pierwsze sondaże będzie można opublikować po zamknięciu lokali wyborczych. Całkowita cisza wyborcza obejmująca zakazem wszelkie formy agitacji obowiązywać będzie od 17 września. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak przypomina Radio Echo Moskwy, Rosjanie będą wybierali deputowanych do Dumy Państwowej oraz przedstawicieli 39 rad różnego szczebla. O miejsca w niższej izbie rosyjskiego parlamentu ubiegają się kandydaci 24 partii. Niezależni komentatorzy podkreślają, że władze, przyjmując restrykcyjne ustawy ograniczające wolności obywatelskie, a także wszczynając różnego rodzaju postępowania wobec oponentów, wyeliminowały z udziału w wyborach przedstawicieli antykremlowskiej opozycji. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że w ostatnich dniach przed głosowaniem zablokowana została strona internetowa byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego, na której publikowane były informacje o kandydatach do parlamentu. Wcześniej blokadę nałożono na media internetowe związane z Aleksiejem Nawalnym, na których wzywano wyborców do głosowania przeciwko kandydatom rządzącej jednej Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, a wydaje Radosław Wojtas. Do czego, proszę Państwa, służy teatr? Komu służy? Po co w ogóle jest teatr? To są pytania, które podejmuje większość festiwali teatralnych i jeden z nich, trwające opolskie konfrontacje teatralne, podejmuje również to pytanie i próbuje na nie odpowiedzieć. To jest w ogóle jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w kraju. Od 45 lat gości klasykę polską na scenach Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. A w związku z tym naszym gościem w tej godzinie będzie pan Paweł Dobrowolski, zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Skończył się 18. Festiwal Dogs Against Gravity, ale stacjonarny zakończył tę swoją wersję i przeniósł się do sieci. Przez najbliższe 3 tygodnie będzie można w ten sposób uczestniczyć w tym festiwalu, a z dyrektorem tegoż festiwalu rozmawia oczywiście kto? Ryszard Jaźwiński. A na dzień dobry Mateusz Matyszkowicz i jego trójkowy felieton kulturalny, ale to za chwilę. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mine. I fail. Trójka. Program trzeci. Co traci kolor, zamieni końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. To, co poza mapą, zdaje się nie istnieć. A jednak Paulina Subor-Białek i Ireneusz Staroń udowadniają nam, że to, co poza mapą, ma swój własny status istnienia, być może mocniejszy niż to, co mapa ogarnia. Poza mapą o nadbelezyńcach Floriana Czarneszewicza. Niezwykła postać z Czarneszewicza. Niezwykła powieść o nadbelezyńców. Niezwykła historia, epopeja narodowa, jak piszą autorzy, to Pantadeusz XX wieku. O ludziach, którzy żyją poza granicami II Rzeczpospolitej. W latach 1911-1920 obserwujemy życie tych, którym traktat ryski nie pozwolił być w odrodzonej Rzeczpospolitej. Sam Czarneszewicz, urodzony na tamtych ziemiach nad Berezyną, znalazł się w II Rzeczpospolitej, ale odnaleźć się w niej do końca nie mógł. Stąd w 1924 roku wsiadł na statek do Buenos Aires i na zawsze opuścił Polskę. Tam w roku 1942 napisał właśnie Nad Berezyńców. Historię chłopów i szlachty zaściankowej, prostej, mówiącej językiem polskim, ale podobnie jak i sam Czarneszewicz, językiem polskim, który dla Polaków z odrodzonej Rzeczpospolitej nie wydawał się być dosyć polski. Wydawał się być raczej mieszaniną polskiego i białoruskiego. Pisownia Czarneszewicza nigdy nie była poprawna. W końcu pisać po polsku uczył się w trakcie tajnych kompletów. A jednak właśnie to, co zrodzone na tamtych ziemiach, to zrodzone poza mapą, jest arcypolskie. To tam przetrwała idea Polski Jagiellońskiej i o niej piszą Paulina Subor-Białek i Ireneusz Staroń poza mapą o nadbelezyńcach Floriana Czarneszewicza. Trójkowy felieton kulturalny. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest.

trwają o polskie konfrontacje teatralne. Jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w kraju. Od 45 lat gości polską klasykę na scenach Teatru imienia Jana Kochanowskiego. W związku z tym w Trójce przed południem naszym gościem teraz jest pan Paweł Dobrowolski, zastępca dyrektora tegoż teatru. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wyjątkowy moment, bo też no, znowu nawiążemy do pandemii. W związku z tą pandemią kulminacja, jubileuszowa edycja i kulminacja, podsumowanie dwóch edycji konkursu Klasyka Żywa. Panie dyrektorze, to kilka słów o celu tego konkursu Klasyka Żywa. Tak, tegoroczna edycja jest rzeczywiście wyjątkowa pod tym względem, że jest to podwójna edycja. Pandemia sprawiła, że przygotowaliśmy, jest to jednocześnie finał piątej oraz szóstej edycji konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej. Klasyka Żywa to jest konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który właśnie no, ma na celu przypomnienie, docenienie, zauważenie klasyki, polskiej klasyki i jakby taki daje też jakiś w jakimś sensie impuls dla teatrów w całej Polsce, aby tą klasyką się zajmowali, wystawiali i szukali dla niej nowych, współczesnych form inscenizacyjnych. Te spektakle zgłaszają teatry właśnie, te teatry, spektakle oparte właśnie na klasyce polskiej są zgłaszane do konkursu. Jest ich zazwyczaj około kilkudziesięciu i taka komisja złożona z krytyków, ale też i aktorów. Przewodniczącym tej komisji jest Patryk Kętki, a wśród osób, które oceniały te spektakle była na przykład pani aktorka, świetna aktorka Teatru Narodowego Ewa Konstancja Buchak. Było z kilkudziesięciu spektakli właśnie, które oglądali w całej Polsce, tych 10, które teraz my z kolei prezentujemy w Opolu już od czwartku na scenie. No i teraz już jest jakby taki finał tego konkursu, tych dwóch edycji, piątej i szóstej, którą z kolei ocenia inne jury, pięcioosobowe. Wśród osób, które zasiadają w tym jury jest Anna Augustynowicz, reżyserka, wyśmienita, Wojciech Solarz, aktor też, pewnie Państwu bardzo dobrze znany, ale też teatrolodzy i znawcy teatru, tacy jak Antoni Wink, Wanda Świątkowska i Elżbieta Baniewicz. To są profesorowie czy naukowcy zajmujący się teatrem. Oni teraz oglądają właśnie 10 spektakli, które prezentujemy tutaj w Opolu w ramach opolskich konfrontacji teatralnych. No jest to oczywiście wielkie święto teatru. My się jako gospodarze tego konkursu i tego festiwalu ogromnie cieszymy, bo taką maksymą naszego teatru jest hasło Teatr wielu głosów, różnych spojrzeń. I cieszymy się, że właśnie, że też możemy pokazywać tę klasykę i coś, co współcześni reżyserzy wcale nie tak chętnie po nią sięgają, nie mają specjalnie takiego zainteresowania, więc możliwość pokazania tych najlepszych już wyłonionych spektakli właśnie tutaj w opolskiej publiczności jest dla nas zaszczytem i honorem. Właśnie, wspomniał pan, że reżyserzy, w ogóle twórcy teatralni, bo teraz to reżyser, ta funkcja rozciągnęła się z reguły na wiele osób, tak naprawdę w współczesnym teatrze, to niezbyt chętnie sięgają do klasyki, a przecież w gruncie rzeczy człowiek przez całą swoją historię mówi o podobnych sprawach swojej rzeczywistości, która go otacza. Z czego wynika ta niechęć? Gdzie jest jakaś ta trudność, ta bariera, która zniechęca współczesnych twórców do sięgania po klasykę? Oczywiście pewnie tych przyczyn jest wiele, ale podejrzewam, że na pewno jest jakaś taka bariera często językowa, czy w ogóle poziom zrozumienia tych tekstów jest pewną trudnością i wydaje się, że ta współczesna literatura, te głośne, współczesne jakieś takie inscenizacje chcą dotykać tematów takich bardzo aktualnych. Oczywiście klasyka dotyka tematów uniwersalnych, w tym sensie też aktualnych, ale trzeba ich, tych sensów umieć najpierw je jakby rozczytać, wyczytać w tej klasyce i znaleźć jakąś formę dla wypowiedzi też właśnie tych często tekstów pisanych językiem staropolszczyzną, czy w ogóle też wykonania pewnego takiego zabiegu adaptacyjnego, ponieważ nawet w ramach tegorocznej edycji festiwalu mamy właściwie taki mini, powiedziałbym, festiwal Iwaszkiewicza, ponieważ aż trzy spektakle są oparte na jego prozie, no ale właśnie to znowu na prozie trzeba wykonać pewien taki ruch adaptacyjny, żeby przyłożyć opowiadanie czy powieść na język teatru. A co w takim razie zyskują twórcy jednak konfrontując się z klasyką? To znaczy ja wierzę, że rzeczywiście już twórcy, którzy biorą na warsztat klasykę, mają na pewno w sobie, mają właściwie taką pewność, że mają takiego mocnego partnera, z którym mogą wejść w dialog właśnie. Ten tekst, który już jest właśnie trochę przeszedł tę sprawdzian czasu i dotrwał i wciąż funkcjonuje w kulturze i jest jakimś takim punktem odniesienia, jest na pewno takim mocnym partnerem dla reżysera czy autora inscenizacji do tego, aby podjąć z nim dialog. No oczywiście to też jest, czasami te próby są nieudane i to nie, zdarza się oczywiście. Jesteśmy często świadkami takich nieudanych prób dialogu właśnie z klasyką polską. No ale oczywiście tutaj mamy ten komfort, że to już jest wyłonione. Ta preselekcja się dokonała i właściwie oglądamy spektakle, które już no, komisja złożona tam z ludzi znających się na teatrze dołoniła jako właśnie najciekawsze propozycje tego zmierzenia się. To co sprawiło, że komisja jednak wybrała te spektakle, a nie inne i co możemy zobaczyć w najbliższym czasie? No, do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Thank you. trwają opolskie konfrontacje teatralne, a gościem w Trójce przed południem jest pan Paweł Dobrowolski, zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dzień dobry ponownie. Witam, dzień dobry. Panie Pawle, to co przez najbliższe dni? Jakie spektakle nas czekają? No już dziś. Bardzo, bardzo ciekawa propozycja. To jest Krótka rozmowa ze śmiercią. Spektakl wyreżyserowany przez Marcina Libera w Teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieździe. W Gnieźnie to jest spektakl, jak już sama nazwa wskazuje, oparty na tekście staropolski Mikołaja Zmierzyńca, rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. No jest to taki współczesna wizja, właściwie taki dance macabre, którą kreśli za pomocą bardzo takich mocnych środków scenizacyjnych, bardzo takiej mocnej muzyki Marcin Liber. Pojutrze, w czwartek, z kolei propozycja Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, to spektakl Jędrzeja Piaskowskiego nad Niemnem, obrazy z czasów pozytywizmu. Długi, ale bardzo, bardzo ciekawy spektakl, właściwie tak próba wiernie od pokazania właśnie tej powieści znanej wszystkim bardzo dobrze. Ale jeszcze też w tym tygodniu będziemy mieli okazję zobaczyć właśnie, tak jak zapowiadałem w tej pierwszej części, właśnie Pannę z Wilka na podstawie Iwaszkiewicza. To jest propozycja z kolei Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie w reżyserii Krzysztofa Rakowskiego. I będzie to nie ostatnia okazja zobaczenia jakby tej inscenizacji Pannę z Wilka, ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję porównać za tydzień z kolei 26 już na sam finał festiwalu Panny z Wilka w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Z kolei to jest propozycja Teatru Starego w Krakowie. A to jest ciekawe, można porównać dwa spektakle różne dwojga artystów. Właściwie no, wielu artystów, bo przecież teatr to jest no, ta magia wielu twórców, którzy wrzucają no, wszystko do jednego. Właśnie tutaj się będzie można powiedzieć, zmaterializuje ta maksyma teatru, ta z wielu głosów różnych spojrzeń, zobaczyć jak różne mogą być inscenizacje tego samego opowiadania Iwaszkiewicza. Ale czeka nas także premiera Amator 2020. Tak, to już taka premiera odkładana od kilku miesięcy i właśnie w związku z pandemią cały czas nie mogła się odbyć. Natomiast teraz jest świetna okazja do tego, żeby pokazać ją Państwu. Premiera w reżyserii Norberta Rakowskiego, Amator 2020. Jest to spektakl na motywach filmu Krzysztofa Kieślowskiego, który jest właściwie trochę kontynuacją tej sytuacji, pokazanie jej jakby w kolejnych pokoleniach. Jest to koprodukcja z Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatru Opolskiego, w reżyserii no właśnie Norberta Rakowskiego, który jednocześnie też jest dyrektorem Teatru w Opolu. Cieszymy się w końcu, że dochodzi do tej premiery, bo tak jak już powiedziałem, ona była 8 razy przekładana i cały czas coś sprawiało, że... Czyli do 8 razy sztuka. Mówię, pandemii wszystko możliwe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Paweł Dobrowolski, zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie trwają opolskie konfrontacje teatralne. Dziękuję i serdecznie zapraszam do Opola. Trójka. Program trzeci. Przed południem czas przenieść się w świat filmu. Wprawdzie 18. festiwal Dogs Against Gravity zakończył się już w wersji stacjonarnej, ale na kolejne 3 tygodnie przenosi się jeszcze do sieci. Wciąż będzie można zobaczyć większość konkursowych filmów, w tym również te nagrodzone już przez jurorów. Z Arturem Liphartem, dyrektorem festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Stacjonarna część festiwalu już za nami, ale jeszcze dosyć długo potrwa ta wirtualna. Tak, zapraszamy na wersję internetową do 3 października. Na naszej stronie internetowej mdag.pl będzie można zobaczyć prawie cały program wersji kinowej. Ale na razie nie zobaczymy głównego laureata festiwalu, bo nagrody już zostały przyznane. Grand Prix festiwalu w konkursie głównym zdobył film Jonasa Pohera Rasmussena Przeżyć. Jest filmem dokumentalnym, ale w wersji animowanej. Przedstawia historię uchodźcy z Afganistanu, który w latach 80. dostał się do Danii. Film został bardzo wysoko oceniony zarówno przez jury warszawskie na czele z Agnieszką Holland, jak również otrzymał nagrodę Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu. Jest to wybitny film i będziemy go mogli zobaczyć w styczniu przyszłego roku w polskich kinach. Spodziewamy się, że powalczy o wiele Oscarów. A które z pozostałych nagrodzonych filmów zobaczymy już teraz w tej wersji online'owej festiwalu? Na pewno zobaczymy wyróżniony film w konkursie głównym Tysiące Ran. Zapraszam również bardzo na nasz festiwal online'owy, aby zobaczyć laureata konkursu polskiego, film Karola Pałki Bukolika. Również zwycięzca konkursu filmów o sztuce, film Kuby Mikurdy Ucieczka na Srebrny Glob, który również otrzymał 2 inne nagrody. Jest tym samym najbardziej nagrodzonym filmem na 18. edycji Millennium Dogs Against Gravity. A co z filmem balkonowym Pawła Łozińskiego, bo ten nieco wcześniej został nagrodzony w Locarno, teraz na waszym festiwalu. Czy będzie go można zobaczyć w kinach? Film Pawła Łozińskiego pod tytułem Film balkonowy otrzymał nagrodę publiczności. Był też najbardziej popularnym filmem na naszym festiwalu. Widziało go najwięcej widzów. Niestety on nie będzie dostępny w naszej wersji online'owej. Czynimy starania, aby film Pawła Łozińskiego można było zobaczyć w polskich kinach w późniejszym terminie. Jak wiele filmów w sumie pokazujecie teraz do 3 października w sieci? Ze 148 filmów, które można było zobaczyć w kinach, aż 140 będzie można zobaczyć w wersji online'owej, także będzie z czego wybierać. Filmy będą tak samo jak w wersji kinowej podzielone na sekcje. Będzie można również filmy wyszukiwać po konkursach. A gdyby ktoś chciał nieco więcej dowiedzieć się o oglądanych filmach, czy o ich twórcach, to czy też również teraz w sieci będzie miał na to szansę, by znaleźć zapisy spotkań, rozmów? Zadbaliśmy o to, aby ci, którzy nie mogli uczestniczyć w wersji kinowej, mogli mieć dostęp do spotkań z reżyserami i reżyserkami, czy do ciekawych rozmów i paneli dyskusyjnych. I po wejściu na stronę www.mdag.pl i po wybraniu filmu, który będziemy chcieli zobaczyć, na karcie takiego filmu, gdzie możemy znaleźć jego opis, zdjęcia i trailer, będą również materiały dodatkowe, takie właśnie jak nagrane rozmowy z twórcami w czasie festiwalu w kinach. A rozmów z twórcami zawsze warto posłuchać. Z Arturem Liphartem, dyrektorem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zatem przedpołudniowy czas. Dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Zofia Kruszewska, która zrealizowała tę audycję, i Radosław Wojtas, który ją wydał. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką.